skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepienia chronią przed koronawirusem, w ten sposób do przyjmowania preparatów zachęca minister zdrowia. Będzie apelacja prokuratury od wyroku w sprawie tragedii w Suszku. Śledczy nie zgadzają się z uniewinnieniem komendanta i zastępcy z obozu harcerskiego. Powolne tempo szczepień na Ukrainie, tam dwie dawki preparatu przyjęło niespełna 1,5% mieszkańców. Epidemiczne uszczelnienie granic i kontrolowanie w kraju ognisk alertowych wariantów koronawirusa to jeden z podstawowych sposobów walki z rozprzestrzenianiem się pandemii, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się w ten sposób do decyzji o obowiązkowej kwarantannie dla nieszczepionych osób przyjeżdżających z krajów spoza strefy Schengen. Priorytetem z punktu widzenia właśnie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego jest z jednej strony to epidemiczne uszczelnienie granic, a w kraju kontrolowanie jakichkolwiek ognisk mutacji alertowych. No ale żeby te mutacje alertowe identyfikować, to oczywiście musimy sekwencjonować genom, czyli badać, z jaką mutacją wirusa mamy do czynienia. Dotąd w Polsce zidentyfikowano około 100 ognisk wariantu delta koronawirusa. W kraju w pełni zaszczepionych jest ponad 12,5 miliona osób. Wykonano też niemal 28,5 miliona szczepień. W ciągu ostatniej doby w Polsce nikt nie umarł z powodu koronawirusa. Stwierdzono 52 nowe zakażenia. W sobotę w Warszawie będzie Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Wybierze on władze centralne PiS na kolejną kadencję. O stanowisko prezesa będzie ubiegał się obecny szef partii Jarosław Kaczyński. Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił, że kongres odbędzie się z zachowaniem rygorów sanitarnych. W sumie w obradach będzie uczestniczyło około 1600 osób. Z zachowaniem rygorów sanitarnych tutaj weryfikujemy pod kątem osób zaszczepionych. Będziemy też mieli stanowiska, na których będziemy mogli przeprowadzić testy te błyskawiczne dla osób, które nie są zaszczepione. Z kolei w niedzielę odbędzie się posiedzenie Rady Politycznej PiS, która zajmie się m.in. wyborem wiceprezesów partii. Prokuratura wniesie apelację od wyroku w sprawie tragedii w Suszku w województwie pomorskim. Podczas nawałnicy 4 lata temu zginęły dwie harcerki. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Łodzi uniewinnił komendanta i zastępcę z obozu harcerskiego, którym prokuratura zarzucała nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch harcerek oraz narażenie życia i zdrowia nastolatek, które były pod ich opieką na obozie. W zdarzeniu oprócz dwóch ofiar śmiertelnych 30 osób zostało rannych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk podkreśla, że śledczy nie zgadzają się z uniewinniającym wyrokiem dotyczącym komendanta i zastępcy obozu harcerskiego. W sprawie tragedii w Suszku prokuratura z zapadłym wyrokiem absolutnie się nie zgadza. W sprawie już teraz wiadomym jest, że zostanie od tego wyroku wniesiona apelacja po zapoznaniu się z uzasadnieniem od tego wyroku, ale z pewnością będzie się on również opierał na uchybieniach proceduralnych sądu, który nie przysłuchał na rozprawie blisko 350 świadków wnioskowanych w akcie oskarżenia przez prokuratora. Wobec trzeciego z oskarżonych Andrzeja N., urzędnika starostwa powiatowego w Chojnicach, który miał nie przekazać i nie rozpowszechniać alertu pogodowego dotyczącego nadchodzącej nawałnicy, sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok. Wyrok jest nieprawomocny. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpoczęła swoją pierwszą oficjalną wizytę na Litwie. W Wilnie spotka się z litewskimi władzami i przedstawicielami społeczności polskiej. Marszałek Sejmu wizytę rozpoczyna od spotkania z wiceprzewodniczącym litewskiego parlamentu Witautasem Mitalasem. Na późne popołudnie zaplanowany został obiad z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Wiktorią Czmilite-Nielsen i spotkanie z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską. Ponadto Elżbieta Witek odwiedzi dziś cmentarz na wileńskim Antokolu, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem obrońców wolności. Marszałek odda też hołd powstańcom styczniowym i złoży kwiaty przy mauzoleum matki i serca syna, a w Domu Kultury Polskiej w Wilnie spotka się z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Jutro Elżbieta Witek wystąpi w litewskim parlamencie i spotka się z prezydentem Gitanasem Nausiedą oraz premier Ingridą Szimonitę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Tempo szczepień przeciwko koronawirusowi na Ukrainie rośnie, ale do tej pory preparat otrzymało niewielu mieszkańców tego kraju. Obie dawki przyjęło jedynie 1,5% Ukraińców.

kwadrans po godzinie 13. Ach, emocje. Nie wiadomo, co dziś wybrać, ale patrzę, w większości ani Chorwacja, ani Hiszpania, bo to mecz na Euro 18, a Iga Świątek na Wimbledonie podczas otwarcia turnieju po 17.30. To niezmiennie państwo kibicują naszej zawodniczce. I bardzo dobrze o tym mówiliśmy przed godziną 13. Przed 13 mówiliśmy także o wyprawach wysokogórskich, jak się do nich przygotować i co zabrać ze sobą. Taka dyskusja także w mediach społecznościowych Trójki, ale również pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. Chciałbym zabrać głos odnośnie do wypraw wysokogórskich. Dlaczego nie ubezpieczamy, nie zmuszamy turystów do tego, żeby wykupili sobie ubezpieczenie? Przecież w każdym bilecie, który wykupujemy w momencie, kiedy wchodzimy do Parku Narodowego, jest uwzględnione jak gdyby to ubezpieczenie i w jakimś procencie pokrywane są koszta związane z toprem, który ratuje po prostu tych zbłąkanych turystów. Po drugie, tak naprawdę warto pomyśleć po prostu nad zdrowym rozsądkiem. Tylko tyle, dziękuję. A więc to, o czym mówiliśmy, rozsądek i jeszcze raz rozsądek. Co zabrać ze sobą w góry, jak się przygotować do takiej wyprawy? Zachęcamy do kontaktu z nami mailowo, telefonicznie i SMS-owo i w mediach społecznościowych Trójki. 16 minut po 13. 20 minut po godzinie 13. No i właśnie i tak trzeba żyć, jak nasz wierny słuchacz, pan Marcin z Chorzowa, wywinął się szybciutko z roboty i już po 13, więc mogę. Więc nasz słuchacz puszcza oko do tych wszystkich, którzy podczas urlopów właśnie też mogą. A my zmieniamy temat, chociaż tak na poważnie, ale wakacyjnych tematów w naszej audycji nie brakuje. I aż dziw bierze, że do tej pory nikt tego nie odkrył. Żaluzje molekularne w siatkówce ludzkiego oka. Międzynarodowy zespół pracujący pod kierunkiem profesora Wiesława Gruszeckiego z UMCS w Lublinie ustalił, że w oku człowieka znajduje się mechanizm regulacyjny przypominający działanie okularów fotochromowych, w których szkła automatycznie zaciemniają się lub rozjaśniają. Tak samo reaguje oko. I o tym Monika Suszek. Oko to skomplikowany narząd wzroku, który poza możliwością rozróżniania milionów kolorów potrafi również funkcjonować w zmieniającym się przedziale intensywności światła. Wszystko to za sprawą niezwykłej czułości fotoreceptorów i fotostabilności, które z kolei są możliwe dzięki aktywnym działaniom mechanizmów regulujących. Należą do nich między innymi zwężanie i rozszerzanie źrenicy pod wpływem światła, przypominające działanie przesłony fotograficznej. Ale to nie wszystko, mówi profesor Wiesław Gruszecki z Katedry Biofizyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Mechanizm, który chroni fotoreceptory przed nadmiernym światłem, przed fotouszkodzeniami, no, związany jest przede wszystkim z ruchem źrenicy, która się zamyka ze średnicy około 6 mm do 2 mm. Jednak te 2 mm to jest właśnie ta sama centralna część siatkówki, ta niechroniona, która odpowiedzialna jest za widzenie barwne oraz precyzyjne. I tam w tym miejscu znajduje się plamka żółta, czyli ta część siatkówki, w której luteina i zeaksantyna zgromadzone są w bardzo dużej intensywności. Po długich obserwacjach naukowcy odkryli, że wspomniane barwniki zachowują się jak okulary fotochromowe. My nazwaliśmy to molekularnymi żaluzjami, czyli przy silnym świetle chronią receptory, przy słabym świetle umożliwiają widzenie, dlatego że się otwierają. Dzięki temu siatkówka jest chroniona przed fotouszkodzeniami w warunkach silnego oświetlenia. Szczególnie fascynujące w odkryciu jest to, że ochrona fotoreceptorów włącza się automatycznie, zanim jeszcze dotrze do naszej świadomości informacja o zagrożeniu. I ten mechanizm troszeczkę tłumaczy nam, dlaczego oko może funkcjonować równie dobrze przy silnym świetle, jak przy bardzo słabym świetle. Ochrona tego właśnie obszaru realizowana jest przez barwniki ksantofilowe oraz przez mechanizm regulacyjny porównywany przez badacze do żaluzji. Odkrycie naukowców jest ważne choćby z tego powodu, że zauważa konieczność uwzględnienia w diecie luteiny oraz zeaksantyny, bo to właśnie one są zasadniczym elementem aktywnym tych żaluzji. Ryzyko schorzenia jest związane z niskim poziomem właśnie luteiny i zeaksantyny, czyli tych barwników ksantofilowych. Suplementacja luteiny i zeaksantyny potrafiła wstrzymać postęp starczego zwyrodnienia siatkówki i pierwszy taki, taki rezultat namacalny to, że wiemy, że niezbędnie powinniśmy tak kierować naszą dietą, tak ją komponować, aby tam znajdowały się liście, zielone części roślin, albo choćby te barwniki luteina, które są również w żółtku jajek. Dzięki odpowiedniej diecie możemy zagwarantować sobie to, że oczy będą skutecznie widziały zarówno przy słabym, jak i intensywnym oświetleniu przez długie lata naszego życia. A to odkrycie to dopiero początek, bo jak mówi profesor Wiesław Gruszecki, lider projektu, praca jego zespołu stworzyła niezwykłe możliwości badania mechanizmów molekularnych funkcjonujących wokół człowieka i poszukiwania odpowiedzi na pytania formułowane właśnie z perspektywy wielu dopełniających się obszarów poznawczych, wielu dyscyplin właśnie związanych z badaniami oka. Sprawą tego niezwykłego odkrycia żaluzji molekularnych mechanizmów wokół zajęła się nasza reporterka Monika Suszek. To Trójka, 24 minuty po 13.

Dzień dobry serdecznie, witam wszystkich. I nim powiemy o różnych próbach, nazwijmy to, postawienia teleskopu na nogi, powiedzmy, przypomnijmy, czym jest teleskop Hubble'a. Teleskop Hubble'a to jest chyba najbardziej znany teleskop kosmiczny, kosmiczne obserwatorium, innymi słowy. Narzędzie, które dzięki temu, że operuje w tej próżni zimnego kosmosu, jest w stanie dostrzec wiele rzeczy lepiej niż wtedy projektowane jednocześnie z nim teleskopy naziemne. To się w międzyczasie trochę zmieniło, dlatego że i też technologia poszła naprzód i niektóre naziemne obserwatoria w tym zakresie, w którym Hubble patrzy, czyli przede wszystkim w widzialnym, bo on obejmuje od ultrafioletu takiego bliskiego do bliskiej podczerwieni, przechodząc przez to spektrum widzialne, zaczęły być porównywalne wyniki innych instrumentów z nim, ale on jest unikatowy, dlatego że nadal, między innymi dzięki tym misjom serwisowym, o których była mowa, jest w stanie patrzeć coraz lepiej, no i patrzy już 31 lat. Co się tak naprawdę zepsuło, albo psuło do tej pory, a teraz, że stanął? Najbardziej słynna awaria wyszła tak naprawdę, nawet nie tyle awaria, co niedoskonałość wykonania wtedy, tuż po jego wystrzeleniu, bo się okazało, że lustro, które teleskop posiadał, miało gdzieś tam na trzecim miejscu po przecinku inną minimalnie krzywiznę, ale to już wystarczyło, żeby zniekształcać obraz, żeby on był nieostry. No i w latach 90. założono mu, czasem się mówi, okulary, czyli dodano takie zwierciadełko korekcyjne, które od tego momentu znacząco poprawiło parametry teleskopu, ale rzeczywiście wymieniano po drodze na przykład kładowe kamery, które mając coraz lepsze parametry sprawiały, że tak jak już w połowie lat 90., w drugiej połowie ten obraz był fenomenalny, naprawdę niesamowity dla kogoś, kto się na tym znał, a tym bardziej dla szerokiej publiczności, tak z biegiem lat on się rzeczywiście poprawiał. Pod tym względem te stare awarie czy misje serwisowe sporo poprawiały. Teraz jest, to już przechodzę do odpowiedzi na to, co się zepsuło teraz, wielki znak zapytania, dlatego że zaczęło się od tego, że mniej więcej 13 czerwca przestało dać się zapisywać i odczytywać dane z pamięci, w której teleskop zapisuje wykonywane przez siebie obserwacje, żeby później przerzucić to po obróbce przy pomocy satelity na powierzchnię Ziemi, tutaj do dalszej analizy do naukowców. To mówimy o module pamięci wykorzystywanym przez główny komputer teleskopu, tak? Tak jest. Tam jest taka konstrukcja, że komputer jest co prawda projektowany z dużym zapasem, ma podwajane niektóre komponenty, a jeżeli chodzi o moduły pamięci, to nawet są 4, więc teoretycznie to powinno działać bardzo dobrze, ale z drugiej strony wszystkie instrumenty pokładowe tego teleskopu, jest ich kilka cały czas działających, są podłączone do tych modułów, no i jest cały system konwerterów, które uzgadniają wspólnie te sygnały, no i pilnują, żeby właściwe dane były odpowiednio zapisywane i odczytywane i później przerzucane dalej do użycia na Ziemi. I teraz to, co początkowo zaobserwowano, czyli problem z zapisem i odczytem jednego z banków pamięci, to powinno być proste do skorygowania. Teoretycznie można by było się przełączyć na inny moduł, ale się okazało przez kolejne dni, że każdy kolejny testowany bank pamięci daje ten sam błąd. Próbowano później, z tego co wiem, uruchomić ten komputer. On nie dał się uruchomić ponownie, a przynajmniej nie wskoczył w prawidłowy stan pracy. Tak jak powiedzieliśmy sobie, tam jest komputer zapasowy też. Mhm. W związku z czym 24 próbowano uruchomić ten komputer zapasowy, tym bardziej, że w 2009 roku został w ramach ostatniej serwisowej misji właśnie też wymieniony na nowszy, teoretycznie świeższy, bardziej gotowy do pracy, no ale on również daje ten sam błąd. No i teraz pytanie, co to jest? Bardzo możliwe, że są to problemy z jakąś wspólną szyną wejścia, którą te wszystkie instrumenty są między sobą połączone, bo tam awaria rzeczywiście mogłaby dawać podobny efekt, albo problem z zasilaniem. O ile w typowym komputerze, takim, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, są napięcia rzędu 3,3 V, 5 V, czasem 12, tak w tych systemach kosmicznych zdarzają się bardziej egzotyczne, na przykład 28 V, też jest stosowane na pokładzie Hubble'a, w ramach tego systemu, który uzgadnia też przepływ danych pomiędzy poszczególnymi instrumentami a misją naziemną, no i taki słabnący zasilacz, który być może daje nie do końca właściwy stan napięcia, też może takie efekty wywoływać. To byłaby dobra wiadomość, wbrew pozorom, bo zapasowy moduł zasilania oni też mają na Hubble'u, w związku z czym jeżeli to się okaże, że to właśnie jest problem, no to rozwiązanie będzie znane, o ile oczywiście ten zapasowy też działa. To jest wielkie pytanie po 31 latach. Właśnie bym powiedział, że to zasilacz. U mnie w komputerze też kiedyś. I okazało się, że niewłaściwe parametry dał. Ja żartuję sobie oczywiście, ale czy można to wszystko, o czym mówimy, sterować, uaktualniać, nie wiem, jak to nazwać, z ziemi, czy trzeba to fizycznie gdzieś dostarczyć, podłączyć się i tak dalej? Zależy od rodzaju awarii. Mhm. Rzeczywiście ponownie uruchamiać niektóre systemy, czy przełączać na zapasowe, czy nakazać teleskopowi korzystać z określonego zestawu podzespołów, na przykład z pierwszego i z drugiego modułu. Tak, to jest możliwe zdalnie z ziemi. To on został zaprojektowany, żeby taka możliwość była. Zresztą to jest jedyne obserwatorium kosmiczne, które było planowane do serwisowania na różne sposoby, tak, i z Ziemi, i także z orbity kosmicznej, no bo może się okazać, że niestety, jeżeli to poszła tam główna szyna danych i te wszystkie ścieżki w jakiś sposób przestały działać, no to konieczna by się stała wizyta na orbicie i szósta misja serwisowa do Hubble'a. No, pytanie, czy gdyby taki problem był, ona zostanie autoryzowana. No właśnie. Tutaj zdalnie działa IT, nie pomoże. Jest szansa na naprawę? Ciężko powiedzieć. Wszyscy trzymają bardzo kciuki, dlatego że Hubble przez lata swojego istnienia dostarczył naprawdę bardzo wielu rezultatów. Szacuje się, że co dziesiąty artykuł naukowy w zakresie astronomii czy astrofizyki cytuje w jakiś sposób wyniki z Hubble'a. Łącznie tych artykułów jest niecałe 20 tysięcy w tej chwili, natomiast jest prawie, z tego co też pamiętam, około miliona cytowań później dalej tych artykułów. No i bardzo dużo danych. No właśnie, a tu się zastanawiam, jeśli nie uda się naprawić, teleskop przestanie działać, co nam grozi, czyli inaczej, czego zostaniemy pozbawieni, jakiej wiedzy, jakich danych? Hubble się wyróżnia tym, że jest jedynym w tej chwili dużym teleskopem jeszcze pracującym do tego w kosmosie, który patrzy na świat w okienku właśnie od ultrafioletu po podczerwień, przede wszystkim przez optyczne, dlatego że kiedyś NASA, projektując Hubble'a i jego powiedzmy kolegów, czyli teleskopy Comptona, Spitzera i Chandra, no, planowała, że będzie teleskop właśnie optyczny, zahaczający o sąsiednie pasma. Spitzer obserwował podczerwieni. Compton obserwował i obserwuje, bo jeszcze jest sprawny w zakresie promieniowania gamma. No i była Chandra, czy Chandra był, który obserwował w promieniowaniu rentgenowskim. Chandra doczekał się następców. NASA wystrzeliła NuSTAR, bodajże ESA, Europejska Agencja Kosmiczna, teleskop Newtona, XMM, które przejęły te zadania. Za Spitzera teoretycznie też są, czy były inne misje. Compton też już ma następców w postaci Fermiego czy Integral, tak się nazywa europejski teleskop, a następcy dla Hubble'a tak naprawdę jeszcze brakuje. Nie ma. Jest co prawda planowany teleskop Jamesa Webba, o którym słyszymy no już długo, który miał się znaleźć na orbicie już 5 lat temu, ale którego start jest cały czas przekładany w związku z różnymi problemami wychodzącymi w trakcie testów. No o wiele bardziej zaawansowany teleskop, w związku z czym no, trzeba go tak przetestować. Ale na to jeszcze trzeba czasu. To raz, a dwa, pozostaje nam liczyć na to szansę na naprawę tego właśnie modułu pamięci przy teleskopie Hubble, o którym mówiliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Tomasz Bandyś z Planetarium EC1 w Łodzi. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tej niełatwej materii. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia. To Trójka, za chwilę powtórka z rozrywki, teraz za 16 minut 14. Normalnie kosmos, komentują państwo. Tak właśnie, mam nadzieję, że w dzisiejszej powtórce też tak będzie. Za kwadrans 14. Łukasz Szwed, Michał Migała, dzień dobry się z panami, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A przed nami kabaret skeczów męczących, piosenka ekologiczna. Mówiłem, że będzie dziwnie. Trochę jest. Koparki kopią. Kopią. Buldożery buldożerzą. Buldożerzą. Kombajny wypierają z pól klacze. Ja płaczę. A alkohol szkodzi zdrowiu. To nie pi. Co się od

Jaką w ogóle organizację panowie reprezentują? Co to jest? Organizację Pozwólmy Ptakom Śpiewać, he? A ja Organizację Narodów Zjednoczonych. Aha. Poważna sprawa. No to... Panowie, no w tym miejscu powstanie montownia czajników bezprzewodowych. To drzewo nie może tu rosnąć, przeszkadza. Musi rosnąć. Bez herbaty człowiek przeżyje. Bez tlenu, które produkuje to drzewo. Nie. Ale to drzewo to takie samosieka. To suchy badyl, to spróchniały trup zażarty przez korniki. Nic więcej. No. Myli się pan, o jak. To drzewo jest zabytkiem przyrody. Jak? Ma co najmniej 200 lat. A? Jak łatwo wyliczyć, żyją w nim 200-letnie korniki. Pod tym spróchniałym trupem, jak pan śmiał nazwać to piękne drzewo, odpoczywał Jagiełło podczas swojej wyprawy na Grunwald. O. Podobno nawet według miejscowej legendy, w tym miejscu, gdzie pan stoi, został poczęty Kazimierz Jagiellończyk. Tak. No może tu bardziej w prawo. Albo gdzie? W tych krzakach, o tam. No. Wsunę się go. Zaraz. W cieniu tego drzewa pisał swoje fraszki i treny Jan z Czarnobyla. Napoleon w czasie wyprawy na Moskwę opierał się o to drzewo, wytrzepując sobie kamień z sandałów. Poza tym, ścinając to drzewo, zakłóci pan równowagę ekologiczną i przerwie łańcuch pokarmowy, na końcu którego znajduje się pan i pański jelito grube. I cienkie... No. Panowie, no. To osobna sprawa jest. No, to w ogóle ile chcecie, ekolodzy? 20 tysięcy. 10. 15. 12. 14. 13. Zgoda. I do tego dwa czajniki bezprzewodowe. Boję się, że ta walka o przyrodę tak wygląda. To był moralny niepokój oczywiście. No, myślę, że najlepiej to sprawdzić bojem. Czyli przypinamy się? No, albo po prostu wejść w tak zwaną obserwację uczestniczącą, bo rzeczywiście opinie opiniami, a warto rzecz poznać osobiście. Gorzej jak się przypniemy i nikt nas nie zauważy. Tak też może być. To jest najgorsze, to jest jedno. Natomiast rzeczywiście z rozrzewnieniem, kiedy słuchałem tego skeczu, mieszkając na tak zwanym nowym osiedlu, tak? Z rozrzewnieniem... Macie jakieś drzewo tam? Ledwo co. A. Takie kikuty przycinane w kwadrat, niby żeby było bardziej elegancko. Czyli do balkonu się można co najwyżej przypiąć. Najwyżej. Natomiast bardzo cenię osiedla zaprojektowane jeszcze i zbudowane za poprzedniego systemu, bo tam jednak te drzewa są. No ale to nie jest zasługa poprzedniego systemu, tylko matki natury. Tam to jest zasługa urbanistów i planistów, którzy wtedy naprawdę mieli pojęcie o temacie. W tej chwili urbaniści i planiści sprowadzają się do tego, żeby upchnąć jak najwięcej szerokie człowieka polskiego na metr kwadratowy. Generalnie. A wiem, że kolega mieszka w eleganckim miejscu, tak zwanym. Tak, w cudzysłowie eleganckim. Natomiast no, ta elegancja właśnie tak się odbywa i doprawdy sady żoliborskie bądź Ursynów byłyby miejscem idealnym. Taką Francją elegancją kończymy. Dobrze. Przed nami jeszcze ekologiczna piosenka o myszach. O, bo ty się boisz myszy. No, żaden właściciel kota w tym momencie no, przez tak zwany... przyzwyczajenie, już przez habituację, jak to się ładnie chyba nazywa, jest pozbawiany tej fobii. Dziękujemy bardzo. Jesteś taka jak inne dziewczęta. Nie powiedziałbym. Lubisz bawić się, być uśmiechnięta. A to tak. I choć wad masz różnych sto, ile? Najdziwniejsze jest jednak to. Co? To, że ty się boisz myszy. Czy nie śmieszne to? Tak śmieszne to. Ale ty się boisz myszy. Tak jak mało kto. Jak mało kto. Ty się bardzo boisz myszy. Nie wie o tym nic. Tak nie wie nic. A ty też się boisz myszy. Choć to taki wstyd. Tak jaki wstyd. Nie powinno to nikogo dziwić. A nie. Każdy przecież ma swoją słabą stronę. Ty też. I choć ta zapraszamy